a jest nią Patti Smith. Jest to nie tylko moim zdaniem jedna z najważniejszych postaci w świecie rock'n'rolla. Patti Smith, urodzona w 1946 roku w Chicago, jest nie tylko muzykiem, ale również pisarką, poetką, a także artystką wizualną. Jej wrażliwość chwyciła za serce wielu ludzi. Patti Smith jest prekursorką, jeśli chodzi o łączenie muzyki z poezją. Audycję otworzyłam pierwszym singlem Patti Smith nagranym w 1974 roku. Utwór zatytułowany Peace Factory odnosi się do fabryki, w której pracowała wokalistka, zanim zdecydowała się zostać artystką. Patti Smith pracowała wtedy w fabryce samochodów, gdzie nie czuła się szczęśliwa. Zresztą bardzo często wspominała, że fabryka była klatką, z której wyrywała się na wolność. Peace Factory jest zaśpiewaną anegdotką. Piosenka opowiada o facecie, który przynosił do fabryki kanapki z kiełbasą. Zawsze miał przy sobie dwie sztuki. Kanapki zawsze zjadały dwie szefowe, które zarządzały fabryką. Artystka zawsze miała ochotę na te kanapki, ale nigdy się na nie nie załapała. Pewnego razu, żeby zająć czymś myśli i nie myśleć o nieszczęsnych kanapkach, Patti Smith wybrała się na przerwę do księgarni, gdzie zakupiła książkę Artura Rimbaud Iluminacje. Artystka prawie straciła pracę przez tę książkę, ponieważ była w połowie francuska, a inni pracownicy myśleli, że to komunistyczna książka. W ten sposób narodziła się jej miłość do poety i chęć ucieczki z fabryki. Tuż po nagraniu Peace Factory Patti Smith zajęła się nagrywaniem legendarnej płyty Horses, ale o tym za chwileczkę. Gun. Pretty little girl. Płyta Horses, która była wydana w roku 75 przez Arista Records, stała się jednym z najważniejszych albumów punkowych. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie Horses był największą inspiracją do powstałych w późniejszych latach zespołów postpunkowych. Między innymi był to zespół Saxey and the Banshees, czy znani wszystkim The Smiths. Debiutancki album Patti Smith komercyjnie został bardzo dobrze przyjęty. Co najlepsze, artystka nie chciała promować płyty przez single, a i tak płyta zyskała sukces komercyjny i uznanie wśród krytyków. Horses to specyficzna mieszanka prostego rocka z bardzo osobistą i jednocześnie delikatną poezją Patti Smith. Był to pierwszy art-punkowy album, który przez artystkę był określany jako trójakordowym rockiem połączonym z mocą słów. Patti Smith wybrała na producenta albumu muzyka z The Velvet Underground, Johna Cale'a. Muzyka z Horses była inspirowana takimi gatunkami muzycznymi jak jazz, reggae i rock and roll. W połączeniu poezji artystki garażowego brzmienia album był niezwykły w swoim rodzaju. Współpraca Cale'a ze Smiths była bardzo burzliwa. Sam muzyk określał wokalistkę jako osobę o niewyparzonym języku i nie zawsze zgadzali się ze sobą. Mimo to po licznych sporach Patti Smith ostatecznie była wdzięczna Cale'owi za narodziny jej zespołu Patti Smith Group. Muzyka była żywym podkładem do poezji Patti Smith, który był improwizowany, a same teksty odnosiły się do francuskiego nurtu symbolizmu. Przejdźmy zatem do kawałka Break It Up. Of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I caught it. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The boy flew away and he started to sing. Breaking. Break It Up jest utworem inspirowanym Jimem Morrisonem z The Doors. Artystka napisała piosenkę tuż po odwiedzinach grobu kultowego wokalisty w Paryżu. Oprócz tego w Horses można było znaleźć cover zespołu Them, zatytułowany Gloria, który zawiera fragmenty z poezji artystki. Oprócz tego w kawałku Gloria Smith odnosi się do wiary, którą wyznawała jej cała rodzina. Jednakże Patti Smith czuła się bardzo ograniczona przez nauki świadków Jehowych, którymi była karmiona w rodzinnym domu. Już jako nastolatka odeszła od tamtej wiary. W utworze Gloria wokalistka dała upust swoim uczuciom i myślom na ten temat w fragmencie Jesus died for somebody's sins, but not mine. Co dokładnie oznacza, Jezus umarł za czyjeś grzechy, ale nie moje. Przesłuchajcie zresztą sami. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. You're with me, we took the beat. Okładka albumu Horses została określona jako jedna z najlepszych fotografii, które zostały zrobione kobiecie. Zdjęcie na okładkę zostało zrobione przez najlepszego przyjaciela Smith, który we wczesnych latach mieszkał z artystką po jej przeprowadzce do Nowego Jorku. Zdjęcie zostało wykonane przy naturalnym świetle. Mieści się na nim dumna Patti Smith o androgenicznej urodzie. Prostota czarno-białej okładki nie spodobała się wydawcom, którzy nalegali, żeby zmienić wiele rzeczy. Patti Smith nie zgodziła się jednak na żadną zmianę, ponieważ okładka miała być buntem skierowanym przeciwko promowaniu kobiet jako obiektu seksualnego. I tutaj nam się zapętla temat. W zeszłym tygodniu opowiadałam o wytwórni Emancipunks Records, która również była głosem zbuntowanych kobiet, które nie zgadzały się na promowanie kobiety w taki sposób. Jak widać, zjawisko pojawiło się o wiele lat wcześniej. Można zatem powiedzieć, że okładka płyty Horses stała się symbolem równości w branży muzycznej. Patti Smith naciskała zatem na prostotę i uniseksowy wygląd. Father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. But him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up, they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, drift, drift, drift. Maybe ship, ship, fly. Face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out. Into the head of a shaman bouquet, lit in his nose. his cheeks, taken out his neck, all his limbs. Everything was twisted, and he said, I won't give up, won't give up. Don't let me give up, I won't give up. Give me, let me go up fast, take me up quick, take me. Stretched the sky, pushing it all out like Lake Dex cartoon. Am I all alone? This generation, we're just dreaming of automation night and day. It won't let up, won't let up. And I see them coming in. Oh, I couldn't hear them before, but I hear now. It's a radar scope and a little sonar. Platinum lights moving in like black ships. Then we're moving in streams of them. And he put up his hands and he said, it's me, it's me. I'll give you my eyes, take me up. Oh, now please take me up. I'm helium, raving, wait for you. Please take me up. Don't leave me here. The sun, the sign, the cross, like the shape of a tortured woman, the true shape of a tortured woman, the mother standing in the doorway. And their sons, no longer presidents, but prophets. They're all dreaming, they're gonna ban the prophet. He's gonna run through the fields, dreaming in animation. It's all gonna split his skull. It's gonna come out like a black bouquet, shining like a fist that's gonna shoot him up like Mohammed Boxa. Take him up, up, up, up, up, up, up. Coagulated like a river of glass. When it hardened, he looked at the surface. He saw his face, and where their eyes were just two white opals. Two white opals. Where their eyes, there were just two white opals. And he looked up, and the rays shot, and he saw Raven coming in. Crawled on his back and he went up, up, up, up, up, up, up. Shattered to wine, shattered to Po sukcesie Horses Patti Smith Group wyruszyli w trasę koncertową po Europie i Stanach Zjednoczonych. Za rok zespół nagrał kolejną płytę Radio Ethiopia, który został bardzo źle odebrany przez krytyków po sukcesie z Horses. Ciekawostką jest fakt, że podczas koncertu w 1977 roku na Florydzie artystka spadła ze sceny. Przez uszkodzone kręgi szyjne musiała zrobić sobie przerwę w koncertowaniu. Przez ten czas Patti Smith napisała tomik poezji pod tytułem Babel, który został wydany w 1978 roku. Jak widać, artystka nie marnowała czasu, dlatego w tym samym roku wydała krążek Easter, w którym jest zawarty jeden z najpopularniejszych kawałków Patti Smith, Because the Night. Ciekawostką jest fakt, że utwór został napisany przez artystkę dla Bruce'a Springsteena w czasach, kiedy obydwoje ze sobą współpracowali, ale został odrzucony przez artystę. Patti Smith dostała ją z powrotem na taśmie. Utwór miał być zawarty w albumie Bruce'a Springsteena Darkness on the Edge of Town. Do tego kawałka mam wyjątkowy sentyment. Był czas, kiedy bardzo intensywnie słuchałam Patti Smith, a Because the Night kojarzy mi się z zabawą do białego rana i nocnymi rozmowami o muzyce. Przysłuchajcie zatem jako ciekawostkę tę piosenkę w wersji koncertowej, którą Patti Smith zaśpiewała w towarzystwie Bruce'a Springsteena i Bono z U2 z okazji 25. rocznicy Rock and Roll Hall of Fame. Patti Smith. Thank you, everybody. Kończąc powolutku pierwszą część Wieczoru z Patti Smith, chciałabym przedstawić Wam mój absolutnie ulubiony cover zagrany i zaśpiewany przez artystkę. Właściwie chyba w dwóch przypadkach uznałam, że cover jest lepszy od oryginału. W pierwszym przypadku był to cover Superstar Carpentersów i lata później odtworzony i zinterpretowany na nowo przez Sonic Youth. Drugim takim coverem jest When Doves Cry, który był pierwszym singlem Prince'a z albumu Purple Rain, który został wydany w 1984 roku. Interpretacja Patti Smith wydaje się być bardziej osobista i subtelna, ponieważ utwór został nagrany jako ballada w zupełnie innym klimacie niż pierwotna wersja. Przekonajcie się sami i rozkoszujcie się wspaniałą gitarową solówką w When Doves Cry. If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. How could you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Caught your inclusion of lights. Podsumowując wszystko, mogę uznać, że muzyka tworzona przez Patti Smith jest ponadczasowa. Przez lata, kreując nowy styl, który opierał się na łączeniu muzyki rockowej z poezją, okazał się być inspiracją dla muzyków, którzy lata później byli wyznawcami nowej fali. Czasami sobie myślę, że muzyka jest jak recykling, albo jamnik goniący własny ogon, bądź zżerający go. Wcześniej Patti Smith inspirowała się muzyką Boba Dylana, co jest świetnie uchwycone w scenie filmu Patti Smith – Sen życia, w którym artystka pokazuje swoją gitarę, którą pieszczotliwie nazwała Bow, i gra na niej utwory Boba Dylana, który niegdyś stwierdził, że kurczę, to jest niezła gitara. Fenomen Patti Smith polega na łączeniu delikatności, wrażliwości poetki z ostrzejszym gitarowym brzmieniem. Jej piosenki to nie tylko poezja, ale też sentymentalna podróż w przeszłość. Artystka nie tylko wiąże swoje życie z muzyką, jest również autorką wielu książek, tomików poezji, a także twórcą wielu pięknych zdjęć oraz aktywnie udziela się w sprawach społeczno-politycznych, z dużym naciskiem na sprawy dotyczące wojny w Iraku. Myśląc o całej twórczości Patti Smith, którą wezmę pod lupę w kolejnym odcinku Wieczoru z Patti Smith w cyklu Odlot na Wenus, myślę, że niewielu jest artystów z tak silną energią i wpływem na społeczeństwo. Przez swój śpiew, poezję, przemyślenia i inne działania artystka wydaje się być osobą, która nie jest w stanie zatrzymać się choć na chwilę w jednym miejscu. Tak jakby została stworzona do przekazywania światu tych bolesnych i jednocześnie pięknych chwil, sama zostając przy tym nieuchwytną. Tymi słowami życzę słuchaczom Radia Pirat dobrej nocy i zapraszam za tydzień na kolejną część cyklu Odlot na Wenus. in a river, watching it rise. Tattoo fingers shy away from me. Voices, voices mesmerize. Voices, voices picking and seeing. Give you too many.